D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze, w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis wieczorem do punktów szczepień dotrą pierwsze szczepionki dla seniorów. Protesty w obronie Aleksieja Nawalnego odbyły się w 140 miastach Rosji. Polacy drużynowo na drugim miejscu w Lahti. Dziś konkurs indywidualny w skokach narciarskich. Pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19 dla seniorów trafią do punktów szczepień dziś wieczorem, poinformował szef Agencji Rezerw Materiałowych. Jutro ruszają szczepienia starszych osób. Od piątku mogą się na nie zapisywać Polki i Polacy powyżej 70 roku życia. Od tygodnia taką możliwość mają seniorzy powyżej 80 lat. Michał Kuczmirowski zwrócił uwagę, że rozpoczyna się nowy etap w procesie szczepień w Polsce. Do tej pory dostarczaliśmy szczepionki do około 600 szpitali, które szczepiły głównie grupę zero i domy pomocy społecznej. W tej chwili zaczynamy dystrybucję do ponad 5000 punktów, w których będą się odbywać szczepienia powszechne. To przedsięwzięcie na dużo większą skalę, podkreślił prezes agencji. Przed opadami śniegu, między innymi w zachodniej i południowej Polsce, ostrzega kierowców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na drogach w kraju jest teraz prawie 300 pojazdów do zimowego utrzymania. Na Dolnym Śląsku i w zachodniopomorskim kierowcy powinni uważać na mgły. Miejscami na trasach zalega błoto pośniegowe. Protesty w obronie Aleksieja Nawalnego odbyły się w 140 miastach Rosji. Według niezależnych mediów łącznie w całym kraju demonstrowało około 110 tysięcy osób. Te same media informują, że policja brutalnie zatrzymuje zwolenników lidera opozycji. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali około 3300 osób, w tym prawie 1300 w Moskwie. W Petersburgu policja zatrzymała prawie 500 osób, a w innych miastach od kilku do kilkudziesięciu. Najliczniejsza demonstracja odbyła się w stolicy. W centrum Moskwy protestowało od 15 do 20 tysięcy osób. Ludzie wznosili hasła Rosja bez Putina i żądali uwolnienia Aleksieja Nawalnego. W stolicy doszło do starć demonstrantów z policjantami. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarzy. Opozycjoniści zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu ponownie wyjdą na ulicę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polaków nie da się zatrzymać. Zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Nasi zawodnicy przegrali tylko z Norwegami. Na trzecim miejscu plasowali się Niemcy. Indywidualnie Kamil Stoch był trzeci, Andrzej Stękała dziewiąty, Piotr Żyła jedenasty, a Dawid Kubacki osiemnasty. Były skoczek narciarski Janusz Malik przyznaje, że największe wrażenie zrobił na nim Andrzej Stękała, który znakomicie w tym sezonie uzupełnia polski zespół. Andrzej utrzymuje ten dobry poziom, nie ulega presji i widać, że po prostu dobrze się czuje w tej drużynie. Moglibyśmy go porównać do poprzednich tych zawodników czwartych, jak Wolny, Kot. On ma inny charakter i dość mocny charakter. I myślę, że może wytrzymać to do tych mistrzostw świata i może być bardzo dobrze. On będzie decydował, czy będziemy mieć złoto, czy nie będziemy mieć tego złota. Słabiej poszło Dawidowi Kubackiemu, zwłaszcza w pierwszej serii. Janusz Malik zwraca uwagę, że zawodnik niespełna miesiąc temu został po raz pierwszy ojcem. Czego brakuje? Polotu, takiej pewności, takiej pewnej odwagi. Naprawdę to taki trudny okres dla niego. On może się z tym troszeczkę tak oswoi, zaprzyjaźni i wróci do tej takiej odważnej dyspozycji, obym tak to ujął. Odważna dyspozycja dla skoczka, bo brakuje mu tego właśnie tego błysku, bo jest wszystko okej, tylko brakuje tej dynamiki, takiego błysku. W Pucharze Narodów prowadzą Norwegowie, Polacy są na drugim miejscu. Dziś w Lahti konkurs indywidualny, początek o 16:00. Półtorej godziny wcześniej rozpoczną się kwalifikacje z udziałem 7 Polaków, czyli także Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego i Pawła Wąska. Pieniądze na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji zbierane są dziś w kościołach w Polsce. Dzień Solidarności z tym krajem ogłosił przewodniczący konferencji episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki. W mieście Petrinia zginęło 7 osób. Tysiące musiały opuścić swe domy, mówi Polskiemu Radiu Maciej Lubicki z Caritas. Większość budynków mieszkalnych w małych miasteczkach okolicznych nie nadaje się do zamieszkania. Proszę sobie wyobrazić, że 20 czy 30 tysięczne miasto nie jest już zdatne do mieszkania. Ludzie zostali bez dachu nad głową. W północnej części kraju też jest zimno, też jest śnieg. Tam na miejscu działa od razu, od pierwszych chwil Caritas Chorwacja. 30 grudnia Caritas Polska przekazała poszkodowanym 50 tysięcy złotych. Kolejnych 50 tysięcy zebrano w zbiórce SMS-owej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś sporo chmur, przejaśnienia jedynie na południu Polski. Może padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach minus 1 stopień w Wielkopolsce, 0 w zachodnich województwach, na Kujawach, Warmii i Mazurach, Opolszczyźnie i Śląsku, plus 1 w Rzeszowie i Gdańsku, 2 w Krakowie, 3 w Suwałkach i Lublinie, 4 w Białymstoku, Warszawie i Kielcach. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ktoś sypie. Jest zima, to sypie. No ale kto? No kto? Euro. Tylko do poniedziałku. Sypiemy e-okazjami. Na przykład OLED 55 cali LG 4K Ultra HD za 4849. Taniej o 650 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. PGNiG jest liderem w wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, gwarantując odbiorcom ciągłość dostaw energii. Z dumą od lat wspieramy polską piłkę ręczną. PGNiG, silny partner w sporcie i biznesie. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Wyobraź sobie najlepsze warunki tej zimy. Poruszasz się z klasą. Bezpiecznie omijasz przeszkody. Jedziesz lekko i zwinnie, niczym samochodem. Właśnie. Najlepsze zimowe warunki odnajdziesz teraz w salonach Mercedes-Benz. Wielka kumulacja ofert na samochody osobowe z rocznika 2020. Nie przegap okazji. Najszerszy wybór samochodów dostępnych od ręki. Sprawdź w salonie lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Oj, mógłbym fortunę w migu tracić jak nic. Ja mógłbym za nie móc, a nie zdrów być jak ryc. Zaś moją urodę, że co proszę? Tak se gadam. Szlak trafiłby zły. Powtarzamy. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś ty. Wszystko nieważne, bo i tak jesteś. Wszystko nieważne, bo i tak jesteś. Wszystko nieważne. A teraz uważaj. Czas otrzeć zazdrości łzy. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś ty. Ze mną ty, ja z tobą. I tak ma być, to się wie. A samemu słabo, że aż płakać się chce. Płakać się chce. Więc po co powtarzać? A co tam powtórzę? Żywot smak miewam mdły. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. Wszystko nieważne, bo i tak jesteś ty. Jeszcze raz! Co powtarzać? Co tu się dzieje? Żywot smak nie wam drły. Trzymajmy się tego! To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. To wszystko... Tak, tak, Franku, poranku. Wszystko nieważne, ponieważ jesteście... Wy. Wy. Nasi wspaniali, zagadkowi słuchacze, bez których, co takiego, Tosiu? Bez których by nas tutaj nie było. No właśnie, bez których NIC, czyli w skrócie nic. Dziękuję bardzo za wasze wszystkie dobre słowa, piękne piosenki i inspiracje, które są, no bo przychodzą, przypływają, docierają mailami, postami. Różne są drogi dotarcia do zagadkowej wyspy naszej, ale te inspiracje, rzeczywiście te pomysły, te dobre słowa są na wagę złota. Mhm. Cześć, Tośku. Dzień dobry. A co dla ciebie jest na wagę złota? Ojej, dużo rzeczy. No to nie mam rzeczy na pierwszym miejscu, ale to tak, mam taką top trójkę. O. Na pewno przyjaciele, super, rodzina i marzenia. Znam takich, dla których na wagę złota są, wiesz co takiego? Mhm. Interesujące zagadki. No pewnie, to też. Ja nie wiem, czy... Ta akurat będzie interesująca, ale zrobię wszystko, aby pomylić tropy, no i aby was zainteresować. Podpowiedź numer... 1. Dawno, dawno temu za górami, za... Lasami. Za... 7 górami. Za... Nie wiem, Morzem Bałtyckim. W starożytnym Rzymie dobrze już znano bohatera naszej zagadki. O, okej. Okay. Tak, znasz już odpowiedź? No chyba, nie wiem. Proszę dalej. Choć takie, jakie znamy dzisiaj, powstały dopiero w XVII wieku we Francji. Najwięcej produkuje się ich w Ameryce. O. Produkuje się, nie? Mhm. Ani zwierzęta, ani rośliny, właśnie. Tylko co? Co? Okay. Akurat nasza zagadkowa niedziela jest tym dniem, w którym sprzedaje się najwięcej bohatera naszej zagadki. I to niemal na całym świecie. Te osoby, które są odpowiedzialne za profesjonalne. Profesjonalne, czyli? Takie najlepsze, te wszystkie naj. Testowanie naszego bohatera, naszej zagadki. Właśnie te osoby, które profesjonalnie testują, tak? Używają, wiesz czego? Czego? Złotych łyżek. O. Dlaczego? Aby nie czuć jakiegokolwiek posmaku metalu. Pierwsze na świecie miejsce, w którym można było bohatera naszej zagadki kupić, powstało w Paryżu w roku 1686. Miejsce to istnieje do dzisiaj jako najstarsza, nieprzerwanie funkcjonująca paryska kawiarnia. I uwaga, bywali w niej, no i zapewne zamawiali bohatera naszej zagadki, tak, Victor Hugo. Słyszałaś kiedyś o tym panu? To zapamiętaj sobie, francuski pisarz, poeta, dramaturg, polityk, jeden z najważniejszych twórców literatury francuskiej i czołowy przedstawiciel romantyzmu francuskiego. Ciekawe, co nasi słuchacze teraz pomyśleli. O, lekcja. Dobra, to będzie krótko. Zamawiał naszego bohatera, czyli bohatera naszej zagadki, także Napoleon Bonaparte. O. A to nazwisko? Kojarzy ci się? Tak. A z czym? No tak mniej więcej. Mniej więcej nie wiem. Francuski mąż stanu, dowódca wojskowy, polityczny, uważany za najwybitniejszego dowódcę wojskowego w historii. No a także za jedną z najważniejszych postaci w historii Francji i świata. Jak nazywał się ten pan? Napoleon. Nawet tego nie umiem, no właśnie. Bonaparte. Nam. No i jeszcze Benjamin Franklin także zamawiał z przyjemnością bohatera naszej zagadki we francuskiej kawiarni. Aha. No a to nazwisko? Nie. Amerykański polityk, drukarz, uczony, filozof, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. A tam się politycy, ja tam... No tak, ale założył Stany Zjednoczone i... No, nie tylko polityk, uczony, filozof, drukarz. Co ciekawe, jednym z pierwszych ludzi produkujących bohatera naszej zagadki na dużą skalę był pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych George Washington. W swojej posiadłości, Mont Vernon, wytwarzał bohatera naszej zagadki za pomocą maszyny, uwaga Tośku, skonstruowanej w 1790 roku przez amerykańską gospodynię Nancy Johnson. Okej, czyli wiemy, że to jakieś jedzenie chyba. Brawo! Wiesz co, Tosiu? Aha. Muszę ci się przyznać do tego, że bohater naszej zagadki to mój ulubiony deser. I jeżeli ktoś proponuje mi jakiś deser, to zawsze wybiorę właśnie ten. Mhm. Aha. Zimą trochę się je ich mniej. Latem więcej, kiedy jest gorąco, a one gorące nie są. To ja pani powiem, że to też mój ulubiony deser. To się stawia na? Lody. A pan Mieczysław Gajda? archiwum zagadek. Truskawkowe są czerwone, śmietankowe białe. W upalne dni do lizania są doskonałe. Ale pani lubi zamieszać. Oj, lubię zamieszać. No w takim razie teraz nie mieszajmy, tylko podajmy numer telefonu, nie przestawiając cyfr. 22 i? 7 trójek. Po kolei należy je wybrać. 7 trójek, nie pomylić tych trójek i zadzwonić do nas. Pojęcia nie mam, jak bohater naszej zagadki będzie pasował do kluski, ale mam takie poczucie, że zagadkowi słuchacze będą to wiedzieli. Pytam cię, mój drogi, dlaczego tak nie mogę spakować się nad ranem, wyruszyć w daleką drogę, wyglądać przy tym cudnie, niezależnie od pogody. Z włosami pięknymi po wyjściu z zimnej wody. Pytam cię, gdzie podziała się ta kobieca siła, z którą w obcasach Mont Everest bym zdobyła. Zastanawiasz się nad tymi pytaniami kilka dni, aż piątego dnia nad ranem nagle odpowiadasz mi, bo jesteś kluską, po prostu kluską. Choć bardzo starasz się wyglądać na istotę ludzką, tak naprawdę jesteś pierogiem. Najchętniej cały dzień leżałabyś odłogiem. Dlatego każdy wieczór, kiedy słońce znika, zawijasz się w kąt i zamieniasz w naleśnika. Bo bycie kluską właśnie tak wygląda, przynajmniej kluska z ciebie jest porządna, la la la. Są czerwone, śmietankowe białe. W upalne dni do lizania są doskonałe. A my z pucharem pełnym jeszcze nie wiemy czego tak do końca. Witamy serdecznie naszego zagadkowego słuchacza, którym jest pan Antoni. Dodzwonił się do nas z Kielc. Czy to się zgadza? Tak. Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Hej. Dzień dobry. Za tą twoją energię już chciałabym fanfary włączyć, ale jeszcze nie mogę. Antku drogi, powiedz, o co nam tutaj dzisiaj chodzi? Olony chyba chodzi. Fanfary poproszę. Tu, tu, tu, tu. Antoni? Jesteś tam jeszcze? Tak. Czy ty lubisz rozmawiać? Tak. A masz swoje ulubione tematy? O zabawkach. Zabawkach? Jakich zabawkach? Różnych zabawkach. A twoje ulubione to jakie? Lego. O, a jaki smak lodów jest tym twoim ulubionym, kiedy po zabawie klockami Lego chcesz sobie chwilę odpocząć? Śmietankowy. A najbardziej dziwny, wyszukany smak lodów, jaki kiedykolwiek, nie wiem, albo jakiego próbowałeś, albo jakim słyszałeś, to jaki? Smerfowy. Jaki? Smerfowy? Tak. Może być smerfowy. I taki. Smerfowy. Bardzo serdecznie ci dziękujemy. Życzymy ci dobrego niedzielnego obiadu, ale także smerfowego deseru. Wszystkiego, co najlepsze. A według lodomaniaków, słuchajcie, na liście najbardziej nietypowych smaków lodów znajdują się takie. Uwaga, Tosiu, twoje ulubione. Aha. Rybne. Uf. Czosnkowe. Lawendowe. Krewetkowe. Krewetkowe, ananasowe, pomidorowe, burakowe, ale hitem są chyba jednak lody o smaku kiszonych ogórków. Co ty na to? Piechotka. Jasne. A wiecie, skąd na tym świecie wzięły się lody w rożku? Skąd? Otóż w roku 1904, czyli całe 117 już będzie, nie? Lat temu, pochodzący z Syrii Ernest Humphrey sprzedawał coś, co swoim wyglądem przypominało po prostu wafle. Tuż obok niego lody sprzedawał jego kolega. Tego dnia była tak duża kolejka, że dosyć szybko zabrakło papierowych talerzyków, no, na których podawano lody. No i to właśnie wtedy Ernest wpadł na świetny pomysł. Zwinął jeden ze swoich wafli w rożek. I ten rożek po raz pierwszy został wypełniony lodami. Sprytne? Sprytne. To jeszcze ciekawostka o lodach na patyku. Ty masz jakiś pomysł? Jak to człowiek wpadł na to, żeby dzieciom dać możliwość spożywania lodów na patyku? Nie wiem, może podobnie jak z tymi rożkami było. Trochę inaczej. Lody na patyku wynalazł oczywiście przez przypadek. Aha. Frank Epperson w 1905 roku, czyli rok później, w San Francisco. Zima była wtedy bardzo mroźna. 11-letni wtedy chłopak zostawił na zewnętrznym parapecie okna szklankę oranżady z proszku z mieszadełkiem w środku. Pamiętam tą historię. Tak, pamiętam. Zapomniał oczywiście o tym. Pobiegł bawić się z kolegami, rzecz jasna. Ale rano znalazł szklankę z zamarzniętą cieczą. Pociągnął za mieszadełko i wyciągnął... patyczek. Loda na patyku. Loda. Taka to smaczna historia. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Czytardełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czytardełka. A czy to się pamięta, co w tym tygodniu bardzo ważnego wydarzyło się w każdej, mam nadzieję, że w każdej rodzinie? Tak, był dzień babci i dzień dziadka. I w związku z tym pamiętałaś? Tak. Świętowałaś? Świętowałam. Ja mam, nie powiem, że książki, książyska ledwo trzymam w mojej prawej dłoni. Widzę, jedno, duże. Ledwo drugą, jest jeszcze trzecia i jest jeszcze gra. Ale to są bardzo ciekawe propozycje. Opowiedz mi, babciu, książka do przechowywania wspomnień. I no, wielkoformatowa, pięknie wydana, z miejscem na wasze historie. Historię babci, mamy babci, babci babci, dziadka babci i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest takie ważne, Tosiu, aby spisywać te historie, dowiadywać się, pytać babci i dziadka, póki z nami są, i zapisywać. Dlaczego to jest ważne? No, żeby się jak najwięcej o nich dowiedzieć, bo potem jak już na przykład dziadka nie będzie albo babci nie będzie, no to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, nie mam się jak dowiedzieć. A do czego nam potrzebna jest ta wiedza? Żeby mieć świadomość. A ta świadomość? To po co? Nie wiem, do szczęścia? Każdy z nas ma korzenie. Aha. I aby rozwinąć skrzydła, powinien mieć mocne korzenie. Powinien wiedzieć, skąd się wywodzi, skąd przyszedł na ten świat. A potem w trakcie waszego życia serdecznie wam życzę tego, abyście wiedziały, dokąd macie lecieć. Bo każdy przychodzi tu po coś. I jeśli odnajdzie swoją drogę, no to po prostu będzie szczęśliwy. Albo przynajmniej bardziej szczęśliwy. A co ważniejszego jest od tych takich historii, kiedy możemy się uśmiechnąć, ucieszyć i mieć to poczucie sensu. Kiedy otwieramy tę książkę, bardzo ważną książkę, która pomoże nam spełnić właśnie to marzenie, otwieramy na stronie na przykład numer 9 i czytamy tak. Na początek opowiedz nam o swoich babciach i dziadkach. Kochana babciu, jak nazywała się twoja babcia? Jak nazywał się twój dziadek ze strony mamy? Skąd oni pochodzili? Czy ty wiesz, skąd twoja prababcia pochodzi? Z Warszawy. Co wiesz na temat ich rodziny? Czy mieli rodzeństwo? Ilu mieli braci? Ile sióstr? Czym się bawili? Co jedli? Jakich mieli rodziców? W jaki sposób byli wychowani? Co dla nich było ważne? Co nosili w swoich małych wtedy sercach? W takich sercach, które miały pewnie tyle lat, ile macie dzisiaj wy, małych, ale wielkich. I te wszystkie pytania zadajemy. Jakie hobby miała wasza babcia? Czym się interesowała? I ta książka wam pomoże, dlatego że to jest taka mapa. I kiedy wędrujecie zgodnie z tą mapą, to wpadacie na trop waszych korzeni, waszej przeszłości. Aha. Opowiedz mi, babciu, to jest jeden tom, drugi, równie ciężki. O! Opowiedz mi, dziadku, no ale mam jeszcze coś, też wielką książkę pod tytułem Drzewo rodowe naszej rodziny. Książka do opisywania rodowodu i historii rodzinnej. Wiesz, co to takiego? Nie. Drzewo genealogiczne? A, tak, to wiem. Aha, no, czyli co? To są takie drzewa, gdzie na każdej gałęzi, na przykład na początku była, powiedzmy, nasza, nie wiem, prababcia. No to dajemy tam zdjęcie i na przykład imię i nazwisko naszej prababci i potem na przykład mąż tej naszej babci, no, tak no czyli jest. Nasz dziadek, no i tak dalej, i tak dalej, no i takie, no i widać te nasze korzenie wtedy na tym drzewie. Dokładnie tak i to służy do tego samego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, ale mam jeszcze grę, babciu, dziadku, jak to wtedy było? Opowiadajcie i odkrywajcie historię z życia swojej rodziny. To jest niezwykle ciekawe, bardzo lubię tę grę, dlatego, że kiedy wyciągam karty, mam już swoje pionki ustawione i swoje dzieci koło siebie i swoich bliskich wszystkich, to wtedy, a 12 osób może w tę grę grać. Wyciągam karty. Zobacz, Tośku. Mamy tutaj ilustrację, prawda? I teraz tak, wyciągamy, nie wiem, wyciągnę którąkolwiek. Na przykład wyciągnę ilustrację, na której nie uwierzysz. Zobacz, co jest. Co to jest? Zdjęcie radia. A. Tak, i wtedy właśnie z tych 80 kart wyciągnęłam akurat tę. I opowiada dana osoba, która wyciągnie kartę, historię ze swojego życia związaną z radiem. Ja bym mogła tak miesiąc. Ale kiedy wyciągnę następną kartę, to jest bączek, zabawka. Jeśli wyciągnie tę kartę na przykład babcia i przypomni sobie jakąś historię związaną z bączkiem, a pewnie taki miała, bo kiedyś dzieci się tym bawiły, to opowie nam historię, której pewnie nigdy by wcześniej nam nie opowiedziała. I dlatego ta gra jest taka magiczna, taka wspaniała i tak pięknie zbliża do siebie ludzi. I na zakończenie naszych poczytajkowych opowieści przyniosłam książkę już, ona nie jest tak ciężka i tak wielka, ale wielka jest pod innym względem, ponieważ niesamowicie potrafi wzruszyć i mówi o najważniejszych sprawach tego świata. Mówi także o rodzinie, chociaż nie w taki sposób, jak teraz sobie o tym myślisz. Nowy w mieście, Marta Altes. No to znakomita ilustratorka. No i tak wymalowała sercem tę książkę. Super. Historia dotyczy psa, który zagubił się w wielkim mieście. Był bardzo samotny. Nie miał swojej rodziny. Nie miał swojego miejsca. Przepędzali go zewsząd. Ale on myślał sobie, fajni są ci ludzie, tylko trochę dziwni. Miał wielkie psie serce. I na końcu drogi spotkał małą istotkę, maleńką dziewczynkę, która zagubiła się w wielkim mieście. Finał tej historii jest wspaniały. Ale nie zdradzę go, bo bardzo chciałabym, abyście sięgnęli po tę książkę i to bez względu na to, ile macie lat. No a teraz będzie muzyczna pocztówka od innej małej dziewczynki o imieniu Zozi, która ma wiele pytań do swojej babci, ale rzecz jasna także do dziadka. Babciu, powiedz, jaka byłaś w swoich szkolnych latach? Czy wolałaś w szkole siedzieć, czy na dworze ganiać? Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś? Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś? Czy dostałaś kiedyś lajkę, albo może misie? Czy wolałaś czekoladę, landrynki czy ptysie? Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś? I czy można cofnąć czas, zobaczyć jaka byłaś? Super by było tak wyczarować, by z małą babcią pospacerować i z dziadkiem naszym małym chłopakiem na koniec świata iść górskim szlakiem. Dziadku, przyznaj się, czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś? Brocą, łukiem czy pukawką w lesie się bawiłeś? Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada? Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał? Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki? Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki? A czy w Indian i kowboju bawić się lubiłeś? I czy można cofnąć czas, zobaczyć jaki byłeś? Super by było tak wyczarować, by z małą babcią pospacerować i z dziadkiem naszym małym chłopakiem na koniec świata iść górskim szlakiem. Zozi przepytywała babcię i... Dziadka. Dziadka. A w tym tygodniu odszedł od nas pewien wspaniały dziadek. Ktoś, kto dał mnóstwo radości waszym babciom, waszym dziadkom, ale także i waszym rodzicom. No bo chyba nie było nikogo w tym kraju, kto nie znałby Tytusa, Romka i Atomka. Tosiu, ty znasz? Nie. A Wojtek zna? Oj, Wojtek zna bardzo dobrze. W moim dzieciństwie ja urodziłem się... przyznam publicznie, rok 74, to jest mój rocznik, czy takie świadome dzieciństwo. Wspaniały rocznik. Mój brat, pozdrawiam również ten rocznik. Pozdrawiam twojego brata. I w każdym razie lata 80, kiedy dorastałem już takie świadome dzieciństwo, no to po prostu wszyscy czytaliśmy Tytusa, Romka i Atomka. To było coś, o czym wszyscy mówili. Jest coś takiego, kiedyś czytałem takie określenie naukowe, wspólnota medialna, że wszyscy dzieci na przykład mówią na ten sam temat. Były te same dobranocki, Pszczółka Maja i wszyscy oglądaliśmy. Tosiu, a wy macie wspólny temat? Wszystkie dzieci? Wydaje mi się, że teraz tych bajek jest naprawdę dużo, dużo więcej i nie ma, i wcześniej nie było takiego wyboru, a teraz mamy wielki wybór i każdy ogląda tak naprawdę, co mu się podoba i już widzisz, nie ma. Tam, widzisz, Wojtku, i nie będzie sytuacji. Pszczółka Maja, proszę bardzo. Pszczółka Maja była jedna, a teraz tych pszczółek macie... No. Tak. Jest to właśnie jest taki, że właśnie to było w kontekście takim szerszym, że tej wspólnoty medialnej gdzieś brakuje dzieciom właśnie, żeby taki wspólny tytuł. Jeśli mogę powiedzieć jeden tytuł, który zauważyłem, że w pokoleniu mojego najmłodszego synka nadal jest to obecny. Jacka. Jacka Harry Potter, który wszystkie dzieci znają, mimo że właściwie był wydawany pierwsze tam koniec lat 90., początek 2000. Tak, Tosiu? Tak. Ale on zna czary. Ale on, tak. Więc wracając do Tytusa, Romka i Atomka oraz autora Babcia Chmiela, to w tej wspólnocie medialnej mieścił się Tytus. Wszyscy wiedzieli, nawet jeśli ktoś, nie wiem, nie kochał Tytusa albo średnio, no musiał wiedzieć, po prostu musiał, tego się nie dało. Nie dało się od niego uciec. Tak, teksty z Tytusa, Romka i Atomka były tak rzucane po prostu na przerwie i no, no każdy wiedział, no to po prostu no, to było... No, no nie dało się nie wiedzieć. Tak. Nie dało się, tak. Więc, tak. A w naszym studiu, więc? No tak, no, urwałem zdanie nieładne, przepraszam, ale chciałem powiedzieć, dlatego Babcia Chmiel był dla mnie ważny, jak dla ważny był dla całego pokolenia i w dodatku, jak muszę sobie przypomnieć, jak miał naprawdę na imię, nazwisko, muszę chwileczkę zastanowić. Zawsze się przedstawia jako Babcia Chmiel. Dzwoniłam do Babcia Chmiela nie tak dawno jeszcze. 2 miesiące temu, 3 miesiące temu i mówiłam, babciu, przyjdź do takiej audycji, audycja Myśli Dziecka 357. Cudowne osoby przychodzą i on powiedział, no ale już chyba był zmęczony, już chyba chciał odpocząć, już miał dosyć, miał zresztą 90, ile? Chyba 7 lat. No to czapki z głów, dobrym zdrowiu, tyle przecież. A naprawdę tak. Mówiłaś do niego, babciu? Powiedziałam babciu, tak. Cisza była z drugiej strony. Do dzisiaj nie wiem, co ona oznaczała, ale słyszałam i czytałam wiele o tym człowieku i wiem, że miał w sobie taką dobroć i taką, taką wyrozumiałość, więc może był wobec mnie po prostu wyrozumiały. W każdym razie seria komiksów Tytus, Romek i Atomek ukazywała się od roku 1957. I warto dodać, że rozeszła się w łącznym nakładzie, proszę Państwa, tadam, tu poproszę fanfary za chwilę, 11 milionów egzemplarzy. Szukałam wczoraj filmu, mogę. Słuchajcie, który powstał na bazie komiksu. No i znalazłam, ale muszę powiedzieć, że żaden z nich nie dorasta do pięt ani Tytusowi, ani Romkowi, przepraszam, ani Atomkowi. No do tych komiksów Babcia Chmiela, bo w tych komiksach babcio bardzo inteligentnie za każdym razem potrafił dla czytelnika zostawić takie mądre miejsce na wyobraźnię osoby, która obcowała z tymi jego postaciami. No i za to babciowi chciałam dzisiaj, przede wszystkim za to, bardzo serdecznie podziękować. A to, co stworzył, pozostanie z nami na zawsze. Tak jak dzieło tych, którzy ukochali sobie przyrodę. Śnieg, zimno i mgła przeraziły tragarzy. Zostawili pakunki i uciekli na dół. 33-letni Aleksander von Humboldt. Nie zamierzał się jednak poddawać. Podzielił ciężkie instrumenty naukowe między siebie oraz 3 towarzyszy, no i ruszył dalej w górę. Wspinali się na szczyt wygasłego wulkanu Chimborazo w Ameryce Południowej, który wówczas w 1802 roku uważano to niesamowite za najwyższą górę świata. No i tak zaczyna się opowieść o jednym z fascynujących bohaterów twojej książki, Wojtku. Wielkie przygody w świecie przyrody. Opowieść o Aleksandrze von Humboldcie. Bo tak sobie pomyślałam, skoro w końcu przyszła do nas ta najprawdziwsza zima, to zaprośmy ją i tutaj do naszego zimowego, zagadkowego studia. Tak, Humboldt to jest jedna z osób, które mnie fascynuje. Właściwie powiem szczerze, że nie znałem dobrze tej postaci, dopóki nie przeczytałem biografii. Ojej, zapomniałam autorki biografii, ale wyszła po polsku tłumaczenie. Niesamowite zrozumieć naturę. Człowiek, który zrozumiał naturę i po prostu olśniła mnie ta postać. Dlatego jak przymierzałem się do pracy nad wielkimi przygodami w świecie przyrody, gdzie chciałem opisać ludzi inspirujących się w bardzo różny sposób przyrodą, to Humboldt był jedną z osób, którą bardzo chciałem tam uwzględnić. Był jednym z takich pionierów rozumienia przyrody. Pierwszą osobą, która odkryła, że przyroda, wszystkie elementy przyrody są ze sobą niesamowicie powiązane. A odkrył to, nawet to po polsku później tak mówiono, tak ładnie mi się, a propos tych języka polskiego, tysiącznymi nićmi. Tysiącznymi nićmi powiązane. Wiesz, dlaczego cię zapytałam jeszcze raz, bo tak ładnie głowę przekrzywiłeś. Chyba to wysiłek był dla ciebie. Jeszcze raz no poproszę. Dobra, prosta głowa. Tysiącznymi nićmi. No tak. Ładnie, prawda? Ten 19 polszczyzna czasem ma taki urok. Gramatyczna troszeczkę, gramatyka trochę inna. Generalnie oczywiście rozumiemy, ale te końcówki inne i te. Sposób te... wypowiadania wyrazów tak. I to potem to już, prawda? Ale moja babcia jeszcze, ciekawe. Która była aha. Chłopką, bardzo inteligentną kobietą, ale skończyła tylko 5 klas podstawówki, tak. Taki był czas. Ale ona zawsze mówiła, że nie, wy mu nie mówicie ły, to powinno być l. I teraz nawet nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale odróżniała prawdziwe ły od tego, które myśmy zepsuli, mówiąc, nie wiem, łąka zamiast łąkę. Dobrze mówię, Kasiu? Czy to coś w takim przekręcam? Razie teraz zagadkowi słuchacze od dzisiaj, proszę mówić łąka. Ale słuchajcie, wracamy z L to prosta sprawa, ale z H oni inaczej wymawiali samocha, inaczej CH. Było H takie głębokie, gardłowe, to zdaje się było samocha. A to ja chciałem powiedzieć, Kasiu, że na Podlasiu, gdzie się wychowałem, jeszcze w moim dzieciństwie odróżniano wymowie CH i H. I to akurat umiem. Hak, bohater, między, a nie wiem, chrzan, czy CH i H są wyraźnie odróżniane. No rzeczywiście. I to Panie było Wojtku, i bezdźwięczne. To tak. Mnie tylko o śniegu i zawierusze zimowe i zadymce, tylko w językowe zakamarki dobrze, się... Dobrze, przepraszam, wracam nie, do bardzo dziękuję. Humboldta. I Humboldt wracając pochodził, to w tamtych czasach oczywiście ludzie biedniejsi nie mogli podróżować, bo Humboldt pochodził z bogatej rodziny nad arystokratycznej, tak. Fon. Natomiast również tak, fon niemieckiej, wtedy Niemcy podzielone były na takich wiele mniejszych krajów, on w Prusach się wychował. Ale również w rodzinach arystokratycznych dużo znaczenie mieli rodzice. To rodzice decydowali, czego człowiek się uczył, jak się wychowywał. Mhm. Jakby mniejszą swobodę dawano dzieciom. No to ja teraz może przeczytam fragment, jeśli pozwolicie, dobrze? Pewnie. Wspinaczka na Chimborazo była spełnieniem jego najgłębszych pragnień. Jako dziecko uciekał z lekcji, by wędrować, obserwować, rysować przyrodę. Wracał z tych wypraw w kieszeniach miał pełno roślin, owadów, odłamków skał. Oj, denerwowało to jego arystokratyczną mamę. Wiecie dlaczego? Bo przede wszystkim bardzo dużo płaciła za jego prywatne lekcje. Płaciła na za lekcje Aleksandra, ale także jego 2 lata starszego brata Wilhelma i wymagała, by się do nich przykładali. No, ale akurat Aleksander jej zwiewał. Tak, starszy syn w końcu został, tak jak zażyczyła sobie matka, ministrem w rządzie Prus i przeprowadził słynną reformę edukacji, do dziś chwaloną, aczkolwiek... A dzisiaj jest Dzień Edukacji. Proszę bardzo. Ale no, jakby Humboldt, ta reforma była dostosowana do tamtych czasów, dzisiaj potrzebujemy troszeczkę innego podejścia. Oj, potrzebujemy absolutnie innego, zdecydowanego. Dzisiaj z tych, tak patrzę nieraz sobie w kalendarz świąt innych i rzeczywiście ten Dzień Edukacji się pojawił. No tak, i rzeczywiście jego brat wtedy dokonał rzeczy wielkich, jeśli chodzi o edukację. Tak, na tamten moment to były rzeczy wielkie, na ten moment to trochę mamy kłopot właśnie ze spuścizną Humboldta, że ona nie jest dostosowana do dzisiejszych czasów starszego brata Humboldta. Młodszy brat chciał podróżować, mama mu nie dawała pieniędzy i przepraszam, teraz taka nieładna rzecz, jak mama zmarła, to wtedy wziął te pieniądze i wyjechał. No trochę to trwało, bo były to wtedy trudniej się też podróżowało, ale wyjechał do Ameryki Południowej. Tam z takim kolegą botanikiem razem podróżowali sporo i tam właśnie go zaczęła olśniewać taka myśl, że wszystkie elementy są ze sobą w przyrodzie powiązane, że jedno zależy od drugiego, rośliny, od gleby, od powietrza, wilgotności i tak dalej. Dziś, co wiemy, co jest bardzo istotne w ochronie przyrody, że nie możemy wyjąć jednego elementu i nic się nie stanie, wszystko jest powiązane. Odkrył to Humboldt, ale tak mu się zbierały te informacje, natomiast jakby jak człowiek zbiera informacje, to w pewnym momencie nagle to się układa w pewien wzór. Musi być ten etap zbierania i ten wzór nadszedł go właśnie w wyprawie na Chimborazo, które wówczas uważano za najwyższą górę świata. Dzisiaj wiemy, że wyższy jest Everest i to sporo. I nie było tlenu, nie było takiego sprzętu, nie chodziło się, więc wspinaczka nie na takie... Nie było dyskusji, czy na K2 bez tlenu, czy z tlenem. Tak. Więc oni wchodzili we czwórkę i to rzeczywiście była ciężka wyprawa. I on wchodząc zauważył właśnie te zmiany roślinności, to dla nas oczywiste, zmiana temperatury, zmiana ciśnienia, zmiana wilgotności. Jak doszli do tego obszaru, gdzie już był śnieg, być może ta czystość krajobrazu spowodowała, że już ta wiedza, którą miał, nagle mu się ułożyła. Tak patrząc na ten śnieg, oni byli poranieni, ledwo oddychali. Jeszcze był taki moment, że weszli na taką obszar śnieżny, bo musieli ominąć szczelinę i jeden z członków wyprawy zapadł się całkowicie w śnieg. Wydawało się, że po prostu zginął. Nie wiem, jakim cudem rzucili się na pomoc, wyciągnęli go i po tym wydarzeniu Humboldt, który był takim kierownikiem wyprawy, stwierdził, że no nie wchodzimy, nie weszli na szczyt. Jeszcze kilkadziesiąt lat musiało minąć, zanim ktoś wszedł na szczyt Chimborazo. Dzisiaj to jest w Ekwadorze, czyli na równiku, gdzie gorący jest klimat, a mimo wszystko był na górze taki ogromny śnieg, lód niebezpieczny, ale właśnie tam go olśnią, mówi, schodzimy, zszedł i mówi, wiem, wiem, wszystko jest ze sobą powiązane. No, góra mu powiedziała. Tak. No, zależnie tak. Na każdej wysokości jest inne ciśnienie, inna wilgotność temperatury, inne rośliny. Podobnie jest w innych górach, podobnie jest na rozmaitych rejonach świata, że bliżej biegunów podobny są klimat i rośliny, jak blisko wysokich partii gór, gdzie śniegu, ale to olśnienie to jest ten moment. I dziś spuścizna Humboldta jest właśnie tego młodszego brata Humboldta bardzo istotna. Właśnie dla w tym momencie wiemy, że nie wiem, obniżając, regulując rzeki, wpływamy na lasy, na glebę, na rolnictwo. I to wszystko to pierwszy opisał to wszystko, to on. Humboldt. I to jest, a propos wracając do twojej głównej początku naszej rozmowy o śniegu, zebrała mu się ta wiedza wcześniej, ale ten widok płaszczyzny śnieżnej, tej góry ośnieżonej, to był ten moment, kiedy wszystko mu się w głowie ułożyło. To ja dzisiaj jadę i patrzę. Ciekawe, co mi się poukłada. Ale wiecie, nam się wydaje, że to jest takie oczywiste, że ta natura jest połączona, że od tego zależy to, dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej był taki Humboldt i on po prostu to odkrył i on nam to przekazał. Tosiu, dlaczego to jest ważne, aby o takich ludziach opowiadać sobie? No bo możliwe, że gdyby nie oni, to byśmy nie mieli teraz tej świadomości, byśmy nie wiedzieli tyle i no tak, no to tyle. Nie wiedzielibyśmy. Mhm. A to ja dodam drugi powód właśnie, żeby się nimi też inspirować, żeby zobaczyć, że oni odkrywali nowe obszary w taki sposób, obserwując świat, żeby uczyć się od nich nie tylko tego, co oni już nas nauczyli, ale podejścia do świata. Aleksander von Humboldt był tak bardzo podziwiany przez przyrodników, że jego imię utrwalili w wielu nazwach na całym świecie. W Ameryce Północnej płynie rzeka Humboldt. Zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej omywa zimny prąd morski zwany prądem Humboldta albo prądem peruwiańskim. W jego wodach pływają 4-metrowe kałamarnice Humboldta, zgadza się? Oraz pingwiny Humboldta. Na Grenlandii jest lodowiec Humboldta, a w Wenezueli góra Pico Humboldt. Na cześć wielkiego przyrodnika nawet jeden z obszarów Księżyca nosi nazwę Morze Humboldta. To do kompletu pasowałaby nam tu teraz księżycowa marmolada Humboldta? A co? Sąsiada, drugi kobiet jest wielbiciel, mnie dopada marmolada, na księżycu takie życie. Gdy ty w noc zaprzęgasz łóżko i przez senne gnasz miraże, to ja wtedy dzięki wróżkom po księżycu sobie łażę. Bo tam tylko właśnie w ilościach nie lada, kiedy słońce zgaśnie, rośnie marmolada. W słoiczkach jak w strąkach rośnie, bo nią wzywa, w dzień z nimi rozłąka pali jak pokrzywa. Kiedy dzień już zajdzie, no a księżyc wzejdzie, zawsze mnie tam znajdziesz, więc nie pytaj, hej, gdzie bywasz mężu nocą, no i mężu, po co mnie zostawiasz samą, tylko z twą piżamą. Marmolada na księżycu, marmolada, jakże pysznie nie spać i cudownie móc się nią obiadać. Marmolada na księżycu, marmolada, niebo w gębie, a na licu szczęśliwie kawalkada. No to marmlada, albo marmolada, jak to woli, na księżycu spożyta. No i my w ekspresowym, zagadkowym tempie wróciliśmy do naszego studia. Tu na ziemię, halo ziemia. A tu na ziemi, kiedy się rozglądam dookoła, wszędzie biało. Jest, w końcu jest. Śnieg. Śnieg. Ale co to jest ten śnieg? No to tak, to jest zamrożona woda. Tak ogólnie to jest zamrożona woda. Ale Śnieg to tak naprawdę to dobra zabawa, bo te ferie i jak ten śnieg spadł w ferie, to tak naprawdę to mi zrobiło to mi zrobiło całą tą przerwę, dlatego, bo tak to siedziałam, no tam pierwszy tydzień tam coś tam zrobiłam, no tam spotkałam się tam ze znajomymi, pochodziłam na warsztaty jakieś, a w drugi tydzień no to jak miałam śnieg... Co tu robić? Ale zobacz, Wojtku, dziecko może powiedzieć, śnieg to dobra zabawa, a popularyzator nauki już nie. Dlaczego? Też może powiedzieć. Tak. Ale jedno w pracy naukowej? Nie, no nie, oczywiście. Teraz my możemy wziąć śnieg pod lupę. To się miała dużo racji. To oczywiście jest zmrożona woda, ale zmrożona woda, czyli lód, też możemy postać tafli i one wtedy nie przypominają śniegu. No nie. I śnieg ma postać takich drobniutkich kryształków, które tworzą się w chmurach. Chmury powstają w ten sposób, że jak woda paruje, unosi się bardzo wysoko i w pewnym momencie osiąga taką, im wyżej, tym jest niższa temperatura, w pewnym momencie osiąga taką wysokość, że skrapla się do postaci kropelek deszczu, bądź jeśli jest zimno, od razu zamarza. Ten proces zamarzania może być taki, że albo kropelki wody zamarzają, albo czasami od razu para wodna zamienia się w lód. Ale tam wieje silny wiatr, chmura zmienia miejsce i ona nie zamarza od razu tak jak w rzece, że od razu taflą, tylko takimi malutkimi elementami. I punkcikami. Wtedy widać, jak tworzą się kryształki lodu, bo każda substancja, która zmienia się w sposób na stałą, ma jakąś formę równego kryształu. Woda ma takich sześcioboków, sześciokątów i jeżeli stopniowo zamarza tam w chmurze, to tam utrzymują się właśnie te sześciokąciki. A ponieważ chmura się przesuwa, tak jak mówiłem, wiatr wieje, to one cały czas troszeczkę inaczej się układają. I teraz mogą mieć formę gwiazdek, malutkich słupków, walców, płytek. I w dodatku te gwiazdki mogą mieć troszeczkę odmienne ramiona. Był taki pierwszy pan pod koń na przełomie XIX-XX wieku, Willis Bentley, który jako pierwszy, i to śmieszne jest, bo on był takim rolnikiem po prostu, bardzo nieśmiałym, w ogóle nigdy się nie ożenił, taki zamknięty w sobie i mieszkał na wsi w Stanach Zjednoczonych w stanie Vermont. I nie miał wiele wspólnego z samochodami. Nie, tak, miał na nazwisko Bentley, nie miał nic wspólnego z samochodami. Nawet nic. Tak. Nic. Ale on wpadł na pomysł, mama go, kupiła mu mikroskop i zaczął przygotowywać zdjęcia, robić przez mikroskop jako pierwsze zdjęcia śnieżynką, kryształką śniegu. Jakiejś obsesji dostał na tym punkcie, dostał. I to jeszcze były początki fotografii, więc to było bardzo trudne. Zaczął robić te zdjęcia, pokazywał swoim, zorganizował wystawę w swojej wsi, ale przyszło raptem 6 osób, wszyscy byli tak znudzeni, myślał sobie, kurczę Bleszka, no co on tu pokazuje nam, zamiast opowiadać o hodowli krów, to nam to jakieś kładki śniegu. Marzyciel się trafił, filozof Bentley. Tak. No tak, ale poświęcił przecież na to całe swoje życie. Tak. Z tego, co mi kiedyś opowiadałeś, wydał album i tam było 2500 zdjęć i twierdził, że nigdy nie spotkał dwóch takich samych płatków śniegu. To też ciekawe, tak jak linie papilarne naszych palców. Tak, w sumie zrobił kilka tysięcy z tego zdjęć, tego 2500 wydał w tym albumie i rzeczywiście wtedy zyskał sławę i powiedział, że nigdy nie sfotografował dwóch takich samych płatków śniegu. Bo on właśnie po to przyszedł na ten świat, aby zachwycać się płatkami śniegu i aby je fotografować. I potomni docenili jego pracę, bo dzisiaj Wojciech Mikołoszko o nim opowiada. Tak, on już śladu nie ma, ani płatka śniegu, a o nim opowiadamy. Jego zdjęcia wciąż można obejrzeć, czy w internecie, czy podobno nawet jego ten album jest do kupienia, ale jeszcze mnie bawiło, on zyskał w momencie przydomek, już nie mówiono o nim Willis Bentley, tylko po angielsku Snowflake Man, czyli można powiedzieć pan śnieżynka, pan kryształek śniegu. Ale wiesz, to się tu pewna podpowiedź dla naszych zagadkowych słuchaczy, no nie na teraz, ale może tak za lat kilka albo kilkanaście. Wyobraźcie sobie, że można zdobyć serce swojej wybranki albo swojego wybranka, pokazując jej czerwony śnieg. Kto teraz powie, o co mi chodzi? Nie mam pojęcia. No to ja przed audycją przyznałem się Kasi. Jestem żonaty od lat 22. Przyznałeś się do tego, tak? I tak. Pozdrawiamy Irenko. A w czasach, kiedy jeszcze nie byłem, nie byliśmy małżeństwem, no to chodziliśmy razem po górach. I pamiętam, właśnie byliśmy w Tatrach i z daleka było widać taki czerwony śnieg. A ja wówczas jeszcze student, chodziłem. To jest chlamy do monas, niwa. Jak to, zaraz, ja sobie nawet to napisałam, poczekaj. Jak to było? Ma polską nazwę, ale wówczas, ponieważ ja studiowałem nauki przyrodnicze, gdzie posługuję się głównie łacińskimi nazwami, to chyba zawłotnia śnieżna, ale nie, tego się nie używa. Chlamydomonas nivalis, powiedziała mi Reni. Muszę powiedzieć, wywarło na niej to takie wrażenie, że moja żona, która nie uczy się nazw łacińskich zwierząt ani roślin, 20 kilka lat po tym zdarzeniu pamięta jedna nazwa łacińska, Chlamydomonas nivalis. No ale zadziałało, tak. Zadziałało i działa do dzisiaj, z tego co wiem. Ale gdy weźmiemy do ręki twoją książkę Z tatą w przyrodę, albo Tata dlaczego, to tam aż skrzypi od śniegu. Jak to się dzieje, że ten śnieg skrzypi w ogóle? Skrzypi, Tosiu, pod twoimi butami? Mhm. A zawsze skrzypi, czy nie zawsze? Zależy, nie wiem. To się nie jest Bentleyem i nie wsłuchuje się. Nie wsłuchuje się nie płatków zazwyczaj, śniegu. Ale czasami jak nie wiem, idę sama czasami, a po śniegu to tak, no to czasami się wsłuchuje i wtedy akurat skrzypi, ale nie wiem czy zawsze, czy nie. Nie zawsze. I co on chce nam przekazać w ten sposób? Może coś ważnego. Ale tak, śnieg skrzypi i nie zawsze skrzypi, bo śnieg jest oczywiście, tak jak mówiłaś, to się zamarzniętą wodą, natomiast takie są skomplikowane te prawa fizyki, że nawet jak jest śnieg zamarznięty, to na jego kryształkach jest bardzo cieniutka warstewka wody, bardzo cieniutka. Jeżeli ona jest, temperatura w miarę wysoka, czyli ciut poniżej zera, kiedy nadal jest zamarznięty, ale jeszcze nie jest bardzo, nie ma bardzo dużego mrozu, no to on jeszcze, ta warstewka wody powoduje, że ten śnieg się dobrze lepi, właśnie wtedy się dobrze lepi śnieżynki, bałwany, to już może dzieci, może w tym roku udało się wreszcie zrobić bałwana, w zeszłym chyba nie bardzo to było możliwe. A jeżeli temperatura która dalej spada, to ta warstewka wody coraz się zmniejsza. I teraz jest tak, jeżeli jest temperatura trochę poniżej zera, to oprócz tego, że można lepić te śnieżynki i kule, no to jak idziemy po śniegu, to on się to po sobie ślizga. Ta woda jest jakby takim smarem na tych śnieżynkach. Natomiast jeżeli jest bardzo niska temperatura, minus 20, jak ostatnio się zdarzyło, tej wody prawie nie ma i wtedy te śnieżynki nie ślizgają się po siebie, tylko właśnie ocierają z takim trzaskiem. Dlatego idąc, jak jest duży mróz, to właśnie słyszymy te trzeszczenie śniegu pod naszymi nogami, jak te z trudem te śnieżynki przesuwają się, jakby w zawiasach drzwi brakowało oliwy i po prostu skrzypią. One, a jak naoliwimy, to pracują. Wtedy... Tak. Myślę, że dużo na ten temat wie bałwanek Olaf z Krainy Lodu, wspaniały Czeciomozil, i zaprosimy ich za chwilę tutaj, ale zanim, Tosiu, tak? Czy śnieg może ogrzewać? Zależy. W sensie, to zależy w jakim sensie ogrzewać. No, w jakim? No, jak ja wezmę śnieg do ręki, no to raczej mnie to by raczej nie ogrzało, ale kto wie? Możemy? Możemy, tak. Ogrzać się? Znaczy, tak, częściowo. No, tak jak my byśmy chcieli, czyli żeby mieć w domach 20 stopni, to niemożliwe. Natomiast śnieg tworzy taką warstwę izolacyjną. Jeżeli teraz przychodzi mróz, dużo zwierząt ukrywa się na przykład w glebie na czas zimy, czy w trawie. Jeżeli jest śnieg nad tą trawą, to on tworzy warstwę, że tam jest zimno, ale nie jest bardzo zimno. Natomiast jeżeli nie ma śniegu, no to niestety wtedy mróz łapie te zwierzątka i może być ciężko. Wytłumaczył nam to wszystko popularyzator nauki, nasz ulubiony zagadkowy gość, chciał powiedzieć Czeciomozil, ale to on za chwilę, Wojciech Mikołuszko. Bardzo ci, Wojtku, dziękuję serdecznie. Tosia powiedziała przez chwilę, ciekawie opowiadasz. Bardzo się cieszę. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że słuchaczom innym też się spodobał. Na pewno. Sieć tym znajdę, jak już będę starszy, znajdę w tych przypadkach głębszą myśl. Jak już wiek mi mądrość da, to od razu mi się zda normalne całkiem to, co dziwne jest ci. Coś mi tam rozjaśni się na starość, jak choćby po co pchamy się w te kurz. Wiem, że za tych parę lat mnie nie będzie straszył świat, kłania się nie będę dał się już. To państwo zobaczy, z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów drugi lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl.